dla was DJ Lapiforce. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, ani w to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już pierwsza się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny, podpierałem ściany dyskoteki, a ty jak nie kochasz bawić się i tańczyć, prawa w przód, lewa w tył, jeszcze jakieś piruety, wie to chyba każdy. A ja jestem trochę nieporadny, mogę zrobić ci parówki i herbatę do kolacji, wlać dwa kubki, przekroić na pół kanapki albo płatki zalać mlekiem. Może z wiekiem przyjdzie ogarnianie tego typu spraw. Mieszkam z rodzicami i nie mam prawa jazdy, mam rola z chłopakami, no i mam IQ rozgwiazdy. I nie wiem jak cię zdobyć, bo to mój status gwiazdy. Mało cię obchodzi, bo nie zdecy z hajkabandy. A ja chciałbym cię mieć, ale wstydzę się za gad. Może usłyszysz w Uberze to albo na raz. Chciałbym cię mieć, ale wstydzę się zagadać. Dlatego piszę ten tekst, bo byś się nie dowiedziała, że kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, ani w to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Nie wiem co powiedzieć, więc bo to trochę tak, jakbym prosił cię o rękę na meczu kiskam. Cały świat stanął na parę sekund i się patrzy na nas, więc pocałuj mnie i chodźmy stąd. Nie wiedziałem jak powiedzieć to w twarz, dlatego piszę ten track i każde przekleństwo bo chcę, żeby leciało se w każdej radiostacji. To, że kocham cię mała i że dla ciebie śpiewam la la la la. Pamiętam ten dzień jak mnie poznałaś, a ja cię miałaś krop to w peleny lala, bo to było najpierw. Słodko się uśmiechałaś, ale nie wiem, nie wolno się zagadać, bo nie byłem pewien. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, ani w to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, ani w to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Tylko się uśmiechałaś, ale nie wiem, czy do mnie bałem się zagadać, bo nie byłem pewien siebie. Bo ty jak nikt chcesz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków. Nie znam. I masz oczy jak Atlant, a ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz. Ale może gdzieś to miłość jest i piękna zakocha się w bestii. Będzie wybaczyć moje wady i moje błędy, rozumie moje dziaby i krzywe zęby. I to, że słucham papy i kołdę kejdy, a jak wyjadę z Warszawy, to wrócę jak tylko powiesz, że teraz mi. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, jak to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej, jak to przesłuchałeś. Bez tej gorącej dwudziestce to już wiesz, że się nie oprzesz, aż tak gorącej dwudziestce jak ja. Nie wiem co powiedzieć, więc bo to trochę tak, jakbym prosił cię o rękę na meczu kiskam. Cały świat stanął na parę sekund, się patrzy na nas, jest cały dzień chodźmy stąd. I don't need anyone but you to please me. You got everything I want, don't you stop. You can make me pop, just tease me. Baby, you can turn me off. Make a wish, get down on your knees. Oh please, all I want is a kiss. Cause you look so fine. All I want is your lips next to mine, just like this. It tastes better than wine. Put your hands on my hips. Come on, take the nice lips. Yet another prize. all I want is to keep my options open. You can make my dream come true. Make a wish, get down on your knees. Oh please, all I want is a kiss. Cause you look so fine. All I want is your lips. Zawsze mogło być gorzej. O tej porze zazwyczaj bile z basenem wychodziły drożej. Dla was to temat jak żyje artysta. Ale zachowaj dystans. Śnią mi się tamte koncerty na 20 koła. A marzy bezludna wyspa. W skarbie potrzebujecie gdzieś tu blisko. Wiedzimy jak żyć tam przyszło. Apartament 5 gwiazdek dziś. A jutro poszedł to przydrożne bistro. Potrzebuję kompana by prysnąć. My wiemy jak nocą zabłysnąć. Dzwonią z recepcji, że to już przesada. Nie wiem co ich tak ugryzło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To do czego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli. Więc ubieramy się ukradę, budzimy w tej kiepskiej pościeli. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tych co najlepsze. Chcą się budzić, chcą nas budzić, jakby to było konieczne. Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamienią bajeczne. Niech trwa jeszcze, hotelowa, dupa, warta będzie. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tych co najlepsze. Chcą się budzić, chcą nas budzić, jakby to było konieczne. Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamienią bajeczne. Różne momenty bywają istotne. Nasze decyzje bywają pochopne. Jedyne niebo, jakiego dotknę, to twoje ciało. Mam tylko złe albo okropne myśli. Jak coś odjebać, to jak artyści. Tak by wszyscy z lokalu wyszli. Na piwku nie będzie za mało. Zamienię w Disneyland, dla ciebie ten apartament. Mam zawsze kozacki sprzęt. O 9 Fendi na tarasie, ostatni skręt. Pozwól zatraci się w tobie. Może się dowiem czegoś nowego o sobie. I wydam wszystko na fobie, bo nienawidzą nas za ten hajs i za nasze zdrowie. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli. Więc ubieramy się w rady, budzimy w ekipskim pościeli. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tych co najlepsze. Chcą się budzić, chcą nas budzić, jakby to było konieczne. Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamienią bajeczne. Niech trwa jeszcze, hotelowa, nowa, w apartamencie. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tych co najlepsze. Chcą się budzić, chcą nas budzić, jakby to było konieczne. Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamienią bajeczne. Niech trwa jeszcze, hotelowa, nowa, w apartamencie. Thank you. kończy, nie jest takim, takim wielkim. A nadal czuję niedosyt. Duży kibowa metry, pietry. On nawet się nie kończy, nie jest takim, takim wielkim. A nadal czuję niedosyt. Ostatnio dobre momenty to tylko te z rokiem prędzej. Po tym jedzenie zdaje się o wiele lepsze. Po tym głównie zjem zdecydowanie więcej. Trener mnie zajebił. Problem, trochę za dużo kopce. Mój flow jakoś lepiej, mi o wiele, wiele lepiej. Taki sam ja, tylko oczy piszę. Nie patrzę, mam o więcej. Jest serio, dobrze, dobrze, dobrze. Ziomek. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to. Ziomek to, yeah. Ziomek to poda, potem chowam gruby temat w kacie, yeah. Tak szedł kabinę, w kabinie gibon na starcie, yeah. Pytam zioma, gdzie jest woda, mamy w bordach kapcie, yeah. Zaraz poprawinę gibonem ścigam na duży gibon, mam metry, pietry. On nawet się nie kończy, nie jest takim, takim wielkim. A nadal czuję niedosyt. Duży gibon, mam metry, pietry. On nawet się nie kończy, nie jest takim, takim wielkim. A nadal czuję niedosyt. Ona to zabawo, zaliłbym dzień taki takim salonień. Chyba, że zapalę troszkę czarą, więc to przyjął i się chowają. Wiesz, taki salon to zabawo, kurwa zawsze za mało. Co się stało? Nie wiem, chyba mnie rybało. Nie wiem, jak jest bo za dużo kopce. Mój flow jakoś lepiej, idzie mi o wiele lepiej. Taki sam ja, tylko oczy piszę. Tylko jak już nie klepię, to chyba nie dobrze, dobrze, dobrze. Ziomek to. Don't stop me, 'cause I like it. said I hated you, would you go away? Now I need your help with everything that I do. I don't wanna lie, I've been relying on you. Falling again, I need to pick me up. I've been calling your friend, I might need to give it up. I'm sick. We'll be right back.